بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم نتمي بيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنسمع الشيخ محمد ابن جميل زينو رحمه الله تعالى كتك سؤال لكم نموجة: هل الله معنا؟ هل الله معنا؟ الله يبموجة ناسي. Je, Allahu yu pamoja na sisi? Jawab: Allahu maana, Allah yuko pamoja na sisi. Bisam'ihi, kwa usikivu wake. Wa ru'yatihi, na uoni wake. Wa ilmihi, na ilmu zake. Swali hili la 11 limekuwa ni mnasib kutajwa hili swali baada ya swali la 10. Swali la 10 ambalo tulilisoma: aina Allahu, yuko wapi Allah? Likawekwa swali hili la 11 baada ya swali la 10, aina Allah, kwa sababu mtu huenda akajiliwa na kule kujiuliza, akapatwa na tanakud, mambo yakawa yanagongana kwake baina ya yale tuliyoyaona katika aya aina Allah, Allah yuko wapi, na kauli yetu juu ya jawabu la swali lile kwamba Allah yuko juu, yuko juu ya viumbe wake wote, kwa aya na dalili ambazo tulizitaja. Alafu likaja swali hili la 11: je, Allah yupo na sisi? Huenda likamtatiza mtu, matuambia yuko juu, mara matuambia yuko na sisi. Kwa imekuwa ni mnasib kuja swali hili la 11 la halillahu maana baada ya swali la kwanza, aina Allah, yuko wapi Allah. Kwa hiyo Sheikh Muhammad Zainu rahimahullah ameliweka hili swali kutaka kuondoa hiyo hali ya tanakud ambayo huenda ingelimpata mtu katika nafsi yake, Allah yuko wapi, alafu swali linakuja, je, Allah yuko na sisi. Anataka kutaja katika aya hii, katika swali hili la 11, sifa ya ma'iyatullah. Ukisoma katika vitabu vya aqida, vitabu vya itikadi, utakutana na kitu kinaitwa al-ma'iyya. Al-ma'iyya, mwisho kuna ta marbuta, al-ma'iyya au ma'iyatullah, upamoja wa Allah, kwamba yeye yupamoja na waja wake. Ana upamoja upi? Ma'iyya. Tunaelewana vizuri hapo? huandika baadhi ya watu kwenye magari yao, inna Allaha ma'as sabirin, inna Allaha ma'as sabirin, hakika Allah yu pamoja na wenye subra. Yuko pamoja nao vipi? Hiyo inaitwa maia, ule upamoja. Na hili ni jambo wengi katika watu wamefeli katika kuli, ima kulithibitisha, wakalithibitisha na wakachupa mipaka. Na wako ambao wamemtakasa Allah, katika kumtakasa wakachupa mipaka. Na ahlu sunna wako kati na kati, kama vile walivyo katika masaili mengi, ummatan wasata, hawafanyi ghulu, hawachupi mipaka wala hawazembei, la ifrata wala tafrit, hawazembei wala hawachupi mipaka, kwa kuwa ni umma wasata, ni umma wa kati na kati. Hawako kwenye ncha ya kuchupa mipaka wala hawapo kwenye ncha ya kuzembea, wako kati na kati, ahlu sunnati wal jamaa. Kwa hiyo ahlu sunna wanaamini juu ya maiyatullah, kwamba Allah ana upamoja, yupamoja na waja wake. Alafu tutagawa ule upamoja uko katika magawanyo makuu mangapi, tutaona. Anasema rahimahullah, halillahu maana, je, Allah yupamoja nasi? Mola wetu huyo tunamzungumzia hapa. Jawab, anasema Allahu maana, Allah yuko pamoja na sisi, lakini bisam'ihi, kwa usikivu wake, kwa maana anatusikia, wa ru'yatihi, na kuona kwake, kwa maana anatuona, hakuna anayefichikana kwake, wa ilmihi, na ilmu yake, yu pamoja na sisi kwa ilmu yake, anatujua, si kwa dhati yake. Si kwa dhati yake, hayuko na sisi kwa dhati yake, yuko na sisi kwa kutusikia, kwa kutuona na kwa kutujua. Kwa dhati yake yuko wapi? Allah yuko juu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukiambiwa Allah awe pamoja na wewe, unaombewa dua, Allah awe pamoja na wewe, katika nini? Katika aina ya pili miongoni mwa aina za maia ambazo tutaziona katika kuzielekeza hapa. Qala ta'ala, anathibitisha maiyatullah kwenye Qur'an, amesema Allah aliyetukuka katika suratu Taha aya 46, pale alipomtuma Musa na Harun kuelekea kwa Firaun, akasema subhanahu wa ta'ala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Akasema Allah kuambia mitume wake na manabii, la takhafa, msiogope nyinyi wawili, Musa na Harun, msiogope. Msiogope nini? Anawaambia wasiogope batsha Firaun, vitisho vya Firaun, visikuogopesheni mkaogopa, wala msiogope kwamba Firaun na jeshi lake watakuadhibuni au wanaweza wakakuweni. Hofu yenu nyinyi mnalichelea hilo lisije likatokea kabla ya kutimia kwa da'wa hiyo mnayosimamia, na Allah kudhihirisha miujiza wake, miujiza yake. Hofu yenu iko hapo. Kwa hiyo msihofu kumhofu Firaun juu ya vituko vyake na ghasia zake, na kwamba huenda akawaua kwa haraka kiasi kwamba haitokuwa da'wa yenu imetimia. La takhafa, msiogope Musa na Harun, la takhafa, msiogope, nendeni kwa Firaun, innani ma'akuma, hakika mimi ni pamoja na nyinyi wawili, niko pamoja na nyinyi. Ule upamoja wa Allah kwa waja wake ni upi? Je, Allah yuko pamoja na sisi? Naam, yuko pamoja na sisi. Kivipi? Kwa dhati yake au kwa ilmu yake? Yuko na sisi kwa ilmu yake subhanahu wa ta'ala. Hapa amemwambia Musa na Harun, innani, hakika mimi, maakuma, niko pamoja na nyinyi wawili. Na hii ni sababu ya kuwakataza wasihofu. Hii ndiyo sababu ya kuwakataza wasihofu, kwamba yeye yuko pamoja nao. Sasa wewe uko na Allah, wamwogopa nani sasa? Allah yuko na wewe, amekwambia yuko na wewe, wewe wamwogopa nani tena? Kwa hiyo jumla hii, innani maakuma, hakika mimi ni pamoja nanyi nyinyi wawili, ta'alilun limujibin nah, ni sababu iliyopelekea wajibu wa katazo. Katazo la nini? Katazo la kukatazwa wasiogope kumwogopa Firaun. Lakini pia maneno haya mazidu taslia, ni ziada ya liwazo. Allah anawaliwaza, toa wasiwasi na kuwaliwaza. Asma'u wa ara, ninasikia na ninaona. Asma'u wa ara, ninasikia na ninaona. Maana yake nini? Nasikia maneno yenu nyinyi wawili, wewe Musa na Harun, na yasikia pia maneno ya Firaun, na kuoneni mlipo ewe Musa na Harun, kadhalika napajua alipo Firaun. Hakuna chochote ambacho kwamba kinafichikana kwangu katika majambo yenu. Kisha jueni kwamba huyo Firaun huyo, kichwa chake kiko mikononi mwangu, hazungumzi wala hafanyi vitimbi vyovyote wala hapumui ila kwa idhni yangu na matakwa yangu, na mimi niko pamoja nanyi kwa kuwahifadhi na kuwanusuru na kuwaunga mkono, hivyo msijali. Kana kwamba Allah anawaambia hayo, msijali. Huyo Firaun hapumui ila kwa idhni yangu, na kuona Musa na kuona Harun, kadhalika namuona Firaun. Mimi ni pamoja nanyi, asma'u wa ara, na kusikia Musa na Harun, namsikia kadhalika Firaun. Wa ara, na naona, kwa maana na kuona Musa na Harun, namuona kadhalika Firaun. Hali Firaun wala halali wala hapumui wala hasemi wala hafanyi vitimbi, vikawa vimepita vile anavyovifanya vikawezekana, ila kwa idhni yangu mimi. Kwa hiyo mimi ambaye nina mamlaka haya ndiye ninayewaambia nendeni kwa Firaun, wala msihofu, kwa kuwa nyinyi mko pamoja nami, au mimi niko pamoja nanyi. Asma'u wa ara, ninasikia na ninaona. Hii ni dalili yathibitisha ma'iyatullah, upamoja wa Allah, yupamoja na waja wake. Tumeona vizuri hapo, yuko pamoja na sisi kwa lipi? Kwa dhati yake? Hapana, Allah ana dhati, Allah ana dhati yake, hatuijui, na hayuko na sisi kwa dhati yake subhanahu. Dhati yake al-aliyya iko juu, yuko na sisi kwa kutuona kama alivyosema kumwambia Musa na Harun, yuko na sisi kwa kutusikia kama alivyosema kumwambia Musa na Harun, yuko na sisi kwa ilmu yake, anatujua subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ndiyo ma'iyatullah, ma'iyya ya Allah kwa waja wake, wanaoyathibitisha ahlu sunnati wal jamaa. Na hailazimu yeye kuwa na sisi, hailazimu yeye kuwa na sisi ipatikane baina yetu dhati yake, si lazima. Wanatoa mfano wanawazoni kilugha, yafaa kusema ma zilna nasiru wal qamaru fawqana, ma zilna nasiru wal qamaru fawqana, hatuto achakuwa sisi tunatembea, yani bado sisi tunatembea usiku. Walqamaru faukana, au walqamaru maana. Naam, walqamaru maana, ilhali mwezi upamoja nasi. Bado tunatembea, bado tungali tunatembea, na mwezi uko pamoja nasi. Kwa maana mwezi uko pamoja na wao mwangaza wake, lakini wamesema mwezi uko pamoja na wao, ila hali tunajua mwezi uko wapi. Mwezi uko juu. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba Allah yuko na sisi, hailazimu kuthibitisha uwepo wake na sisi kwamba yuko na sisi kidhati yake. La, dhati yake Allah yuko juu, yuko na sisi kwa ilmu yake, kwa kuona kwake anatuona, kwa usikivu wake anatusikia, subhanahu wa ta'ala. Hii ni aya moja tu aliyoiweka Sheikh rahimahullah, lakini aya katika masala haya ya kuthibitisha ma'iyatullah ziko chungu nzima, ziko nyingi. Ameweka aya, ameweka hadithi. Ama katika upande wa hadithi, akasema Sheikh rahimahullah, qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, innakum tad'una samian qariba wa huwa ma'akum, hakika nyinyi tad'una samian qariba, namuomba samian qariba, mwingi wa usikivu, qariban aliye karibu, kwa maana aliye karibu nanyi, wa huwa ma'akum, na yeye yuko pamoja nanyi. Wa huwa ma'akum, hii ndio mahali shahi, naye yuko pamoja na nyinyi. Upamoja wa Allah kwa waja wake inaitwa ma'iyatullah li khalqihi. Innakum tad'una samian qariba, hakika nyinyi mnamuomba samia, mwenye kusifika kwa sifa hiyo, samia, msikivu, ambaye ana sifa ya as-sam'u, ya kusikia, qariba, aliye karibu, wa huwa ma'akum, naye huyo mnemuomba yuko pamoja nanyi. Ai, maana yake bi'ilmihi, yuko pamoja nanyi kwa ilmu yake. Tukisema kwa ilmu yake, kwa maana anakuona, kwa ilmu yake anakusikia, na anakujua subhanahu wa ta'ala. Hii ni hadith, au hiki ni kipande cha hadith aliyoitaja alimamu Muslim, na mfano wake ameitaja alimamu al-Bukhari, kutoka kwa sahaba Abu Musa al-Ash'ari. Anasema Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, kunna ma'an nabiy, yani mwanzo wa hadithi inavyoanza, kunna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safarin, tulikuwa sisi pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam safarini, walipokuwa wakitoka katika vita vya Khaybar wanarejea Madina. Wanatoka katika vita vya Khaybar wanarejea Madina, baada ya ushindi walioupata katika vita vya Khaybar kupigana na Mayahudi. Kunna ma'an nabiy, tulikuwa sisi pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi safarin, safarini. Faja'ala an-nasu yajharuna bit-takbir, wakawa watu wanadhihirisha takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wanadhihirisha takbir. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuliambia jeshi lake la kisahaba, ayuha an-nas irba'u ala anfusikum, ayuha an-nas irba'u ala anfusikum, enyi watu taratibuni, jamani taratibuni juu ya nafsi zenu, kwa maana urfuku bi anfusikum, zihurumieni nafsi zenu, mjihurumie. Sauti hiyo mnaipaza mapata tabu, innakum laysa tad'una as-samma wala ghaiba, hakika nyinyi hamumuombi, hamumuombi asamma wala ghaiba, kiziwi wala asiyekuwepo. Nyinyi hamumuombi kiziwi wala asiyekuwepo, mola wenu hana sifa hizo. Innakum laysa tad'una asamma wala ghaiba, hamumuiti na kumuomba kiziwi wala asiyekuwepo. Innakum tad'una samian qariba, hakika nyinyi mnamuita na kumuomba msikivu aliye karibu. Wa huwa ma'akum, naye yu pamoja nanyi, yu pamoja nanyi, huyo mnayemuomba yu pamoja nanyi. Kwa maana hakuna haja ya kuinua sauti. Irba'u ala anfusikum, zihurumieni nafsi zenu. Innakum laysa tad'una asamma wala ghaiba, innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kusema Abu Musa mpokezo hii hadith, aliposema hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum, Abu Musa al-Ash'ari anasema wa ana khalfahu, anasema hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ila hali mimi niko nyuma yake nikisema, nikiwa nasema la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Faqala, akanambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Abdullah, ya Abdullah ibn Qais, ewe Abdullah mtoto wa Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna, unaonaje nikakujulisha wewe hazina miongoni mwa hazina za pepo, waonaje kama nitakufundisha neno ambalo ni hazina miongoni mwa hazina za pepo. Nikasema bala ya Rasulullah, kwa nini usinifunze ya Rasulullah, yani naam nifunze ya Rasulullah. Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul, sema ewe Abu Musa, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, hatuna hila ya kujiepusha na maasiya wala hatuna nguvu ya kufanya taa. Ndio maana yake la haula lana, hatuna hila ya kujiepusha na maasiya wala quwwata, wala hatuna nguvu ya kutenda taa, illa billah, isipokuwa yote hayo ni kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kana kwamba anamwambia hukutu tu, tunapotoka huku, huku wapi tumetokea? Khaybar, katika vita vya Khaybar, katika ushindi na ukombozi wa Khaybar tumeshinda. Haya tuliyoyafanya au lolote ambalo kwamba litafanywa na mu'min katika amali njema, hakulifanya hilo ila kwa kuathikishwa na Allah na kuongozwa na Allah. Na lau kama Allah tabaraka wa ta'ala atamtelekeza kila mtu na nafsi yake, kwamba wewe na nafsi yako mtajijua, pasina msaada wake, pasina hidayah yake, wengi wangelipotea njia. Kwa hiyo kila neema na nguvu tunazozipata katika kuyafanya mambo ya takwa, basi hayo bila shak yametokamana na nguvu za Allah na msaada wake. La haula wala quwwata illa billah, neno zuri kabisa. Kwenye riwaya hii imekuja kwamba ni kanzun min kunuzil janna, ni hazina miongoni mwa hazina za peponi. La haula wala quwwata illa billah, kwenye riwaya na hadithi aliyotaja al-Imam Ahmad na amesahihisha al-Allama al-Albani na al-Allama al-Muqbil, Muqbil bin Hadi rahmatullahi alayhima, hadithi ya Abu Dharri anasema amenihusia kipenzi changu mambo saba, katika hayo amemwambia akithirishe kusema la haula wala quwwata illa billah. Rasul anamwambia Abu Dharr, anamuhusia Abu Dharr mambo saba, katika hayo anasema Abu Dharr, anasema wa an ukthira min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun tahta al-ash, amenihusia nikithirishe kusema la haula wala quwwata illa billah, kwani hayo maneno ni hazina iko chini ya arsh ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hayo maneno alikuwa akiyasema Abu Musa al-Ash'ari nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume akamwambia Abu Musa, nisikufundishe au nisikwambie hazina miongoni mwa hazina za pepo, sema la haula wala quwwata illa billah. Anaendelea kuyasema hayo maneno mahalu shahid katika hii hadith, wa huwa ma'akum, na yeye Allah yu pamoja nanyi. Yu pamoja nanyi, upamoja upi huo? Yuko na yeye, yuko na sisi kwa dhati yake? Hapana, yuko na sisi kwa ilmu yake, kwa uoni wake, kwa usikivu wake. Anatusikia, anatuona na anatujua subhanahu wa ta'ala. Na maia za Allah ziko za aina mbili. Maia upamoja wake yeye kwa waja wake uko wa aina mbili. Kuna maia amma, maiyatun amma, ule upamoja ulioenea, upamoja ulioenea, na huu hujumuisha kila mtu, kwamba Allah yuko pamoja na yeye, awe ni mu'min mtu huyo au awe kafiri, awe mwema mtu huyo au awe muovu, Allah yuko pamoja naye. Upamoja huu ni upi? Upamoja huu ni upi? Upamoja huu kwa maana ana ilmu naye, anamjua, na wala halifichikani la huyu mtu kwa Allah lolote, awe huyo mtu ni mwema au awe mbaya, awe mu'min au awe kafir, Allah yu pamoja naye kwa ilmu yake. Hii ndio al-ma'iyatu al-amma. دليل ياك يمكوجة كتك القرآن، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أنا سمع سبحانه وتعالى yeye ndiye aliyeumba mbingu saba na ardhi, fi sittati ayyam, katika muda wa siku sita, na ameviumba hivyo katika muda huu wa siku sita, anawafundisha na kuwaelekeza waja wake kunako kuyafanya mambo yao kwa upole na utaratibu. Kisha akawa juu ya arsh, ya'lamu ma yaliju fi al-ard, anayajua yote yaingiayo katika ardhi, yote anayajua, maiti ngapi zimeingizwa ardhini anajua, kamia ngapi ya maji yameingia ardhini anajua, yote yanayoingia ardhini anayajua, wama yakharuju minha, na yanayotoka ardhini, mimea mingapi imechipua anaijua, maji kimia ngapi yamevunwa kutoka ardhini anajua, madini ya aina ngapi yametolewa leo, watu wamechukua madini ya aina ngapi kwa kiasi gani anajua, wama yanzilu minas sama, na anayajua yote yashukayo mbinguni, wama yaaruju fiha, na yote yanayopanda huko, wa huwa maakum, na yeye Allah yuko pamoja nanyi nyote, waumini, makafiri, wema na wabaya, yuko pamoja nanyi kwa ilmu yake, anakujueni, anakusikieni, anakuoneni subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo al-ma'iyatu al-amma. Tumefahamiana vizuri hapo? Na aya nyingine katika suratul Mujadila anasemaje? Anasema ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, hawawi katika manongono, hawawi katika minongono, thalathatin watatu, illa huwa rabi'uhum, wanaponongona watu watatu na kuzungumza siri watu watatu, basi wanne wao ni yeye yupo. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, na wala hawawi katika minongono watano, ila yeye huwa ni wasita wao. Mekawa mazungumza, mejificha, mko watu watano, basi wasita wenu ni Allah. Wala adna min dhalik, wala hawatokuwa katika minongono pungufu ya idadi hiyo. Yani watano wamekuwa wanne, wanne walikuwa watatu, watatu walikuwa wawili, na wala pungufu ya hiyo, yeye yupo pia, wala akthar, wala ziada ya mfano huo watu watatu kuwa yeye ndio wanne wao, au watano wa yeye kuwa wasta wao, wala zaidi ya idadi hiyo, ila yeye yuko pamoja nao. Aina makanu, popote watakapokuwa, popote watakapokuwa, Allah yupo subhanahu wa ta'ala. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yawma al-qiyama, kisha atakwenda kuwapasha habari yote walioyafanya siku ya kiyama. Inna Allah bikulli shay'in alim, hakika Allah juu ya kila kitu ni mwingi wa ilm, anakifahamu kila kitu. Kwa mahalo shahid wa huwa ma'akum, illa huwa ma'akum, isipokuwa yeye, illa huwa ma'ahum, isipokuwa yeye yupo pamoja nao. Aina makanu, popote walipo, nani na nani, kafiri, kafiri ndiyo, nani muumini pia, na muumini pia, mwema na mwema na mbaya. Hii ni ma'iyatullah, upamoja wa Allah kwa waja wake. Na aina hii ni ma'iyatu al-amma. Hiyo ni aina ya kwanza. Aya ya kwanza tuliyosoma ni aya ya 4 katika suratul Hadid. Kisha kuna aina ya pili ya ma'iyatullah. Baada ya ma'iyatun amma, kuna ma'iyatun khassa. Ma'iyatun khassa, upamoja, Allah yu pamoja na hawa, lakini ni wa umalumu, kuna jambo maalumu, inaitwa ma'iyatun khassa. Na ma'iyatun khassa nayo imegawanyika katika vigawanyo vikumi viwili. Kuna muqayyadatun bishakhsin, upamoja wa Allah umedhibitiwa kwa mtu maalumu. Ule upamoja wake kwa mtu maalumu. Alafu kuna muqayyadatun biwasfin, upamoja wa Allah kwa wasifu maalumu. Kuna mtu maalumu na kuna wasifu maalumu. Sijui nikawachanganya hapo. Kwa mukhtasar, upamoja wa Allah kwa waja wake uko katika aina kuu mbili. Aina ya kwanza ma'iyatun amma, ule upamoja wa ujumla wa kila kitu, wa kila mtu, mwema mbaya, Allah yu pamoja naye, anamuona na anamsikia popote alipo, mwema au mbaya, Muislam au kafir. Tumeelewana vizuri? Ya kwanza. Ya pili ma'iyatun khassa, upamoja maalumu. Allah yuko pamoja na mja wake fulani, sio wote kwa upamoja huo, na upamoja unalenga jambo. Upamoja huo maalum unalenga jambo. Upo hapo? Na huu upamoja maalum umegawika katika sehemu kuu mbili. Muqayyadatun bi shakhsin, uliodhibitiwa kwa mtu maalumu, na uliodhibitiwa kwa sifa maalumu. Watakaokuwa nazo sifa hizo, Allah yuko pamoja nao. Ndio maana wasifu maalum, kwa maana watakaokuwa nao huo wasifu, basi Allah yuko pamoja nao, upamoja ambao una lengo kwa wao. Dhahiri hapo. Haya, upamoja au ma'iyya, tukisema upamoja tunakusudia ma'iyya, ma'iyatullah. Al-khasa, uliogawanyika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza uliodhibitiwa kwa mtu maalum. Mfano katika suratu Tauba aya ya 40, Allah ameutaja upamoja huwa kwa mtu maalum. Allah anasema illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, kama mtashindwa kumnusuru mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, na kunusuru sunna zake alizokuja nazo, basi alishanusuriwa na Allah. Katika sehemu kuu tatu Allah akazitaja, kwamba Allah kampa nusra mtume wake sehemu tatu. Idh akhrajahu alladhina kafaru, sehemu ya kwanza alipomnusuru pale alipofukuzwa katika mji wake wa Makka na wale watu waliokufuru. ثاني اثنين أكواني موجة وواويلي ثاني اثنين أكيو محمد موجة وواويلي وكواويلي موجة واوني هو محمد إذ هما في الغار سيمو نينجيني ألي بوم نصور وكويني بانغو سيمو يبيل إذ هما في الغار walipokuwa katika pango hao wawili Mtume Muhammad na huyo mwenzake idh yaqulu li sahibihi la tahzan pale aliposema kumwambia swahiba wake usihuzunike inna allaha ma'ana hakika Allah yuko pamoja na sisi yuko pamoja na sisi sisi wangapi wawili mimi mtume na wewe Abu Bakar kwa Allah yuko pamoja na hawa wawili ambaye anafahamika ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar Siddiq kwa hiyo ni ma'iyatullah kwa hawa wawili ni ma'iyya muqayyadatun bi shakhsin ni ma'iyya iliyodhibitiwa kwa mtu maalumu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar Siddiq na ma'iyya hii tofauti na ma'iyya ya kwamba Allah yuko pamoja na viumbe wake anawaona anawasikia ma'iyya hii imezidi ile Yani akisema Allah yuko na sisi sehemu hii lazima ujue kwamba kulikuwa na nini kwani mpaka akasema yale maneno Alifukuzwa akatoroka kutoka Makka na Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu wakajihifadhi katika jabali katika pango linaitwa Gharu Thawrin Siku tatu walikaa pale Walikuja pale makafiri wa Kikureishi kipindi wanamtafuta na kumsaka iko wapi mpaka katika ule mdomo walioingilia katika lile pango wakasimama pale lakini Allah akawatia upofu hawakutazama pale chini Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu akiwa katika mazingira yale anatazama juu anaona makafiri wamefika pale akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah lau kama mmoja wao ataamua kutazama unyayo wake la abasarana kwa hakika atatuona hapa tulipo ya Rasulullah atatuona akiamua kuangalia mguu wake tu atatuona hapa tulipo mtume akamwambia la tahzan usihuzunike inna allaha maana hakika Allah hapa tulipo yuko pamoja na sisi wawili ni upamoja maalum kwamba atatusaidia atatuhifadhi atatuchunga tunathika naye shaka ondoa kwa ni upamoja maalum wa an-nusrati wat-ta'yid kuwa nusuru na kuwaunga mkono na kuwahifadhi na ndivyo ilivyokuwa akasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam yale aliyosema Musa kuambia wana wa Israeli waliomuamini ambao pia walipata upamoja maalum wa kunusuriwa na kuhifadhiwa sio ule tu kwamba wanaonekana Allah anawaona Allah anawasikia Allah anawajua upamoja maalum hapa kuna jambo wanasaidiwa hapa wanahamiwa na Rabbul Alamin Firaun alipokuwa akimkimbiza Musa na jeshi lake wakakimbia mwisho wakatahamaki wametokezea baharini bahari hii hapa Firaun yuko nyuma na jeshi lake wanawakimbiza jeshi la Musa limefika majini wale maswahaba wa Musa wanamwambia Musa inna la mudrakun kana kwamba wamkimbiza mtu alafu mbele anakutana na ukuta mrefu hakujua kama kuna ukuta amejitahidi anakimbia hatua zake zote tahamaki ukuta huu hapa, alafu wewe uko nyuma na silaha zako. Ndio mazingira yaliyokuta kufika pa bahari hii hapa. Inna la mudrakun, tutapatwa hapa, tushashikwa. Kana kwamba wanamwambia hivyo nabii wa Allah Musa, Musa, hapa tushakamatwa sisi. Akasemaje? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Akasema kalla, hapana, hapana, hatuja kamatwa bado, hapana. Inna ma'iya rabbi, hakika mimi nipo na mola wangu. Allah yuko na Musa pale, uwepo gani na yeye, upamoja gani na yeye, upamoja wa kumsaidia mja wake na mtume wake. Ndio maana Musa akawatoa wasiwasi wana wa Israeli, hapana, niko na mola wangu hapa, yani kuna ma'iyatullah na ataniongoza njia. Akawa ana yaqini kama alivyokuwa na yaqini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia Abu Bakar, la tahzan, usihuzunike Abu Bakar, inna Allah ma'ana, hapa tuko pamoja na Allah, na Allah yuko pamoja nasi, yani atatupa makhraji ya kutokea nini. Wakaangalia, wakaangalia, wao wakaondoka zao. Wamefanya nini? Hawakufanya kitu. Hawa ndio wanaowatafuta, ndio hawa hawa waliowatangazia watu kwamba atakemleta Muhammad hapa akiwa hai au kafa atapewa ngamia mia wekundu. Sasa si ndio hawa hapa, si umchukue tu hapa uondoke naye ukachukue ngamia. Hawakufika, hawakumwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Musa kule nako akaambiwa na Allah, anidrib bi'asaka al-hajar, anidrib bi'asaka al-bahr. Suna fimbo Musa, pasua bahari kwa fimbo yako, piga bahari. Akapiga kwenye maji ya bahari, famfalaqa fakana kullu firqin qattawdi al'azim. Bahari ikapasuka ikatengeneza njia, kukawa huku kulia na huku kushoto kana kwamba ni jabali, jinsi maji yalivyoganda. Wakapita zao, wakapita zao Musa na watu wake. Almuhim, Allah alikuwa pamoja na Musa. Upamoja upi huu? Upamoja wa kuwasaidia Musa na watu wake, upamoja wa kuwasapoti na kuwaunga mkono na kuwanusuru. Hii ni ma'iyatul khassa ambayo imeegemezwa na imedhibitiwa kwa mtu maalum. Alafu kuna ile ma'iyatul khassa iliyoegemezwa kwa wasifu. Ukisoma kwenye aya za Qur'ani utakuta Allah anauegemeza upamoja wake huu kwa ambao watapambika na sifa fulani. Mfano, katika suratu An-Nahli aya 128 anasema, inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Hakika Allah ma'a alladhina ittaqaw, yu pamoja na wale wenye kumcha. Walladhina hum muhsinun, na wale wenye kufanya ihsan. Wenye kufanya ihsan, ihsan kwa maana zake zote mbili, kufanya ihsani katika ibada ambako ameshakuelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni wewe muabudu Allah kama vile unamuona, jinsi unavyonyenyekea, unavyotulia, unavyokuwa na hofu na khushur na unyenyekevu kama vile unamuona. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kama humuoni basi yeye anakuona. Kuendelea kunyenyekea vile vile tu, hii ni ihsani katika ibada. Na kuna ihsani kuwafanyia waja wa Allah kwa kuwapa lolote lenye manufaa na wao, la kidini au la kidunia, kama vile kutoa mali katika njia za kheri, kadhalika kuwafundisha watu ilmu, ukajishughulisha na taalimu aljahilin, kuwafundisha wasiojua na kuwaongoza waliopotea. Yote haya ni katika mambo ya ihsan. Kadhalika kuwaondolea watu madhara, wasidhurike watu, jamii isidhurike. Yote haya ni katika mambo ya ihsan. Kwa wale wenye kufanya ihsani na wale wenye kumcha Allah, Allah yuko na hao. Kwa hiyo upamoja wake maalumu ameuelekeza huko kwa wale ambao watabeba sifa hizo. Kwayo ni ma'iyatullahi al-khassa, lakini muqayyadatun, imethibitiwa ma'iyya hiyo kwa wasf muayyan, wasifu maalum. Allah yu pamoja na wenye kusubiri, inna Allaha ma'as sabirin, Allah yu pamoja na wenye kusubiri. Hiyo ni ma'iyatu al-khassa, sio ma'iyatu al-amma ambao wanaingia wema na wasiokuwa wema. Hii ni ma'iyya kwa wale watakaojipamba na wasifu wa subira, akawa na subra katika kufanya taa, akawa na subra katika kujiepusha na maasiya, akawa na subra katika akdari au kadari za Allah zilizomtokea zenye kumuunguza katika moyo wake na kumchoma. Kafiwa na mtoto wake, kafiwa na mumewe, kafiwa, kaondokewa, kafukuzwa kazi, kaumia, akawa na subra katika akdari la almu'lima, zinazoumiza. Kwa hiyo wale ambao watajipamba na sifa ya subra, Allah amesema yuko nao, yuko pamoja nao. Upamoja upi? Upamoja wa kuwalipa, kuwaongoza, kuwahifadhi, kuwasaidia. Kwa hiyo ma'iyatullah kwa mukhtasari imegawika katika sehemu mbili: kuna ma'iyatu al-amma na kuna ma'iyatu al-khassa. Na ma'iyatu al-khassa imegawika katika sehemu mbili: ile ambayo imedhibitiwa kwa mtu maalum na ile ambayo imedhibitiwa kwa sifa maalum. Kwa hiyo Allah yuko na sisi kwa ilmu yake, yuko na sisi kwa uoni wake, yuko na sisi kwa usikivu wake, yuko na sisi kwa kutusaidia, ambayo ni ma'iyatul khassa, kwa kutusaidia, kwa kutuongoza, kwa kutupa taufiq. Zote hizi ni katika al-ma'iyatu al-khassa. Wabillahi taufiq walhamdulillah.